Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa de Dúas Oriñas en lingua galega. Temos también temos un blog que es galegosnovaisblogspot.com. También temos un correo electrónico que es galegosnovais@gmail.com. También nos pueden seguir a través de Facebook. Galegos Novais, aquí de Radio San Boi. Vamos a darles buenas tardes a Fernando. Buenas tardes, Fernando. Que gracias a él salimos o aire. Paseamos un. Damoslle voltas o aire ahí. aquí o meu carón, pois, Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes. Galegos Novais para todos vosotros. Veña. E este que ñes fala Armando Fernández, pero para encetar un programa que mellor con pouquiño de música que xa Fernando nos ten por ali preparada, vamos a comenzar con ela. Ya abrimos este programa, non podía ser de outro xeito. Con María Doceo. Adiós, regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, baixariños piadores, casiña do meu contento. Moiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que olle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo, adiós, para sempre adiós. Temos o primeiro convidado xa ao outro lado do fío telefónico. Muy bien. Nada máis e nada menos que unha asociación cultural Toxos e Xestas. Esa primeira que eu recordo, de cando iba a bailar con eles. Íbamos ali a Montjuï a bailar, que foi a primeira vez que eu vía ese grupo de Escola de Gaitas, e Danzas. Que nos enseñaban ali en Fontrobada, Toxos e Xestas. Vale, pois vamos a falar co seu presidente, non? Vamos a falar co seu presidente, con Álvaro. Vale. Álvaro, moi boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Sin problema. Vale. Álvaro, antes de nada, felicitarvos. Xa ese outro día estivemos con Conchiña, que nos facilitou pois esa novidade interesante, ese CD que acabades de editar, que tendes preparado un gran festival para poder amosalo a toda a xente, non? Para o vindeiro mes de marzo. Sí, o 4 de marzo. O 4 de marzo, non? Onde será e como hai que sacar as entradas e todo eso? Vale, o 4 de marzo será no teatro Sarriá. Sí. O tema de entradas está todavía por aí, non temos moi claro, pero indeciso. Na radio, sí, pero na radio estarei as invitacións oportunas para sí. Para poder ir, entrar. Para poder ir o que quere ir, lógicamente. Lógicamente, sí. Eu falaba dun traballo extraordinario que vos levou moito tempo e, ademais, moitísimo creatividade e moitísimos ensaios. Que todos os camiños, todas as Galicias, non? Exactamente, todos os camiños, todas as Galicias. Cuántos temas son? Ahora mismo... Pero como mínimo 12. 10 ou 12, seguro. Eu creo que son 10 ou 12, sí. Vale. Ahora mismo non o teño de diante. Sí, sí. E a verdade, tamén tiño que escozar na cabeza. Bueno, como todo o mundo. Claro, bueno, lógicamente. Sabes por qué? Por que estamos facendo anos, só? Sí. Yo sí, mismo... ese é outro problema. Bueno, eso quere dicir que existimos, veña, que a cousa vai pa diante. Sí, señor. Esa escola de gaitas e danzas que como dixo Armando ao comezo, pois xa leva tantos anos, xuntos, sí, moitísimos poucos. Moitísimo tempo dando clases para que toda a xente poida disfrutar da nosa cultura galega, non? Sí, señor, leva pois desde o ano, non sei se desde o ano 77 ou Sí. Como escuela, quizáis no 80 e algo, 81, pero xa estaba no primeiros anos, eu creo que polo 77 xa estaba, xa empezaron a ir a Montjuí, sí. A Fontrobada, que é onde... Sí. Vale. Bueno, pois felicitacións tamén por cumplir tantos anos e continuar adiante. Bueno, entonces, contanos, como vai a ser esa presentación dese CD, dese disco, como vai a ser? Pois isto vai a ser no Teatro de Sarriá, como ben vos dixen hai momento. Sí. Vai ser un concierto do disco completo. Sí. Vale. Sí. Entonces, vai haber algún... Vai haber algún outro artista que vos acompañe? Sí, sí. Bueno, hai uns colaboradores. Sí. Hai un rapero, me parece. Uh-huh. Hai uns colaboradores que si van colaborar con nós, o sea, colaboraron no disco, lógicamente van colaborar na presentación, ¿no? Sí. Pero en principio eu non teño previsto que veña ningún outro ningún outro artista. Gustaríame que viñera, supoño que virá, o fundador da escola. Hombre. José Luis Foxo, como todos sabéis. Sí. Pero, en principio, máis artistas non... Sí. Teño previsto, ¿eh? Teño un pastiquín de propaganda que no que di que nesta presentación actuará a parte da banda de Toxos e Xestas xuntamente co grupo Toxos Folk e tamén o rapeiro, como dixete ti, Marc Urgell, sí. E o violín de Patricia Roca. Sí, pero é que o violín de Patricia Roca está integrado dentro do grupo Folk. Ah. A ver, só aclaro. Sí. Creo que o disco grabouse con grupo Fol, entonces a muchacha esta participa no disco. Lógicamente va a estar, claro. Ela participa en no disco. Sí. Entonces estará aí con grupo. Teño entendido que o si nos dixo Conchiña que en Spotify xa se pode ir vendo ou polo menos escoitando algunhas das pezas que leva o CD, non? Sí, xa saliron, xa empezou a poder escoitar hai 4 ou 5 días ou máis ou unha semana, porque hasta ahora non estaba, pero ahora creo que ya está todo metido e ya se pode escuitar desde Spotify. Ajá, moi ben. Bueno, pois os nosos ointes xa saben, que se metan aí, que paguen algún cartucho, seguro que eles buscarán. Xa se será. Escoita, outra cousa que quería comentar, a escola de Toxos e Xestas en Barcelona, pois sigue tendo a súa páxina, que acórdome de que miramos que ten unha páxina web que se chama toxosexestas.com e aparece, sí. Aparece pois a fórmula de poder apuntarse, poder ir á escola, a xente pode recibir clases na escola, non? Sí, non seguimos tendo clases, sobre todo sábados pola tarde, domingos pola mañá, seguimos dando clases como a escola normal. Uh-huh. Aparte de facer os ensaios, a facer todos os as actuacións que vayan, que se vayan facendo, pero a escuela sigue, bueno, ainda imos tendo un rapacín, que son os que van mantendo esto, senón, sí. Acábase, entonces hai que intentar que non se acabe. Home, sí, sí, sí. Un grande grupo que tendes aí, non somente como participantes, sino tamén como profesores. A verdade é que eses obradoiros de canto e de percusión, percusión de man, que tamén facedes, son interesantísimos e moi, moi importantes. O que hai que ter en conta é que, bueno, pues hai que anotarse e participar, se é que un quere aprender música cultural galega. Por supuesto, a solución pasa por eso, por apuntarse e por aprender, ir ás clases. Exactamente, porque sin ir á clase é imposible poder aprender. Claro que sí, claro que sí. Como ben dice aquí Xulio, que como tamén é mestre, dice que a música axuda moi ben os números. Home, claro, as matemáticas complementanse coa música. Si un rapaz sabe moita música, as matemáticas entranlle facilmente, porque a música precisa de matemáticas. É dicir, se un non sabe meter as notas nun pentagrama, é difícil de que despois sepa a tabla de multiplicar. Bueno, non sei, pode ser, non hai outra solución. É que non hai outra. A ver, un tempo de 4x4 precisan as notas determinadas, non? Sí. Entonces hai que Exactamente, eso sí. Ah, pois pues hai que contalas. Exactamente. Si non sabes contalas ben, non sabes matemáticas. Claro. Claro. Din saber música. Eso. Exactamente. Os mellores matemáticos foron músicos, e os mellores músicos foron matemáticos. Sí, señor. Muy bien. Sí, sí. Eu lembro unha vez que estaba en Toxos e Xestas, que era unos naqueles anos que eu tamén me dedicaba a radio, naqueles tempos, e entón pois eu fun a unha festa que se fizo, a unha concentración destas de música, e Toxos, Xosé Luís Foxo, pois dixo: dice que ninguén me toque unha gaita tan todas afinadas, e que ninguén me toque unha gaita que senón despois todo descontrolase, porque con él había que ir como había que ir. Cuadrado, lógico. Adiante. Bueno, eso é o que fai que un grupo manteña esa grande sociabilidade, non? Posto que estar aí na entidade axuda precisamente a ter máis cultura galega, posto que tamén celebrades esas festas, e agora estades preparando seguro o entroido co seu cocido correspondente, sí, e outras cousas que se celebran moitísimo en Galicia, non? Sí, sí, eso está claro, ¿no? xa temos como digo eu sempre, xa temos en marcha. Ahora, hai que chegar á meta, pero temoslo en marcha. Ah, moi ben, estupendo. Bueno, pois pues entonces repetimos, non? O día 4 de marzo, ás 5 e pico, me parece que era, e ir ao teatro, ás 5 e media, no Teatro Sarriá, non? Sí, exactamente. Bueno, e os que queiran, que se poñan en contacto conosco con vosotros, precisamente aí na propia entidade, ou sea, na propia página vosa. Sí, no. Correo electrónico, a página, ou se non se ponen de acuerdo con vosotros, sí. se ponen en contacto con vosotros, vosotros tamén fluyes en contacto con nós. Xa lle facilitamos o enderezo, claro que sí, non hai problema. Pois pues non hai problema ningún. Claro que sí. Bueno, e algunha novidade máis nos podes dicir? Bueno, en principio, ahora mismo no. Vale. Ahora mismo non temos, pero bueno, ahora como cabo do ano algo salirá, pero hai que ir pouco a pouco. E tedes algo en mente, algo preparado, bueno, preparado non, pero algo en mente, poder facer algunha actuación cara, non sei, Semana Santa ou cara o verán alá por Galicia? Pues precisamente non teño moi claro, todo pode ser, porque estamos mirando alguna cousa, pero non podo dicir nada, porque... Claro, sí, adiantar sí. Acontecimentos. Exactamente, non podo adiantar nada. Exactamente. Pero todo pode ser, Todo pode ser, sí. No, eu digo por si, cando machegue a Galicia e atopo ali os meus queridos amigos todos os exestas, pois pues para ir darles unha aperta, polo menos. Hombre... Sí, sí, estes... Estaríamos encantados, hombre. De verdad, Álvaro. É un prazer e unha honra para nosotros terte aquí precisamente na nosa radio. Desexámosche moitísimo éxito a ti e a toda a entidade, pois nesa publicación que vades a ter ese día 4 de marzo. Quizáis a mellor tamén en Galicia verá que facer unha pequena representación ou polo menos unha presentación nalgún sitio, verdad, interesante, non? Está previsto. Está previsto tamén. Está previsto, non? Moi ben, estupendo. O que pasa é que as cousas hai cousas ten que ir moi despacio porque senón, cando as cousas se faen deprisa, nunca salen ben. Non, exactamente. Pase niño, non? Exactamente. Entonces hai que ir pasiño a pasiño. Sí, eso. Vale, vale. Andámoslo camiño. Eso. Eso, como vendí o disco, non? Exactamente. Sí, señor. Vale, vale. Bueno, que te agradecemos a conversa que tivemos hoxe, que desexámosche moitísimo éxito, moitísima sorte nese traballo que estás a facer. Seguiremos en contacto e xa seguiremos en contacto e xa lle diremos aos nosos ointes como é e onde poden recoller as entradas, onde poden mercar as entradas e onde asistir a ese grande evento, Pues muy bien, muchas gracias. Las gracias a ti por atendernos. Una aperta grande. Igualmente. Hasta luego. Vamos hasta a despedirlo con música de mañana. Hoy Dios me achave con que abrimos un mundo. O sea, loco más feble o pensar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós. Físicamente bello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común máis grande e poderosa. Xunga sostén, se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo é o amor.